nange mama ina mambo nange nange kunata mambo nange mama ina mambo nange oh hani jo oh mama pasi eleke linga mwana mama kaya wana konga yoko yebate nange kunata mambo nange mama ina mambo nange nange kunata mambo nange mama ina mambo nange Mama, yo Bye. moto oyo ayeba kinga komi na batute wayeba ngai topenda ite ali momo mama yaka yaka ye napema na mabolongo na yo etikali na ngali loba nyoko nyasuka yango na kata motema natikali na ngakaka napema oyo yasuka bote na benga zela ya mawa Ana Kaonel Alimo.